पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण शास्त्रों में मानव जन्म की महिमा बहुत बताई है। जिसके जन्म होते हैं ऊंचे देवताओं के जन्म माने हैं, नीचे मनुष्यों के देवता माने हैं, मध्य में नीचे नागलोक आदि देवताओं के जन्म माने हैं। ऐसे चराचर कई तरह की सृष्टि है, जसर है, थसर है, नवसर है, जरायुज है, श्वेतज है, अंडज है, उद्भिज है, उन सबकी महिमा देखी जाए तो मनुष्य के समान नहीं है। तो मनुष्य शरीर की महिमा क्यों बताई गई है कि ये क्षेत्र है, इसमें आदमी उन्नति कर सकता है बहुत। अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाले परमात्मा, उस परमात्मा को वश में करने की सामर्थ्य इस मनुष्य शरीर में है। मनुष्य में ऐसी एक विलक्षणता है कि सब इसे वश में हो जाते हैं, परमात्मा वश में हो जाए और ये बात ही क्या है। भगवान ने इसमें योग्यता दी है, ये योग्यता घर की नहीं है, भगवान की दी हुई है, पर है बहुत विशेषता। वो विशेषता है भाई हो चाहे बहन हो, सब में ये विशेषता है। मनुष्य शरीर मात्र में विलक्षणता वो है, इसमें विवेक शक्ति, वो महिमा विवेक शक्ति है, इस आकृति की नहीं है। ऐसा लंबा खड़ा हो, दो पैरों पर दो साल हो, चार हो या दो, काला माथा हो, ऐसे नहीं। इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। उस विवेक शक्ति के सदुपयोग से ये बहुत ऊंचा बढ़ सकता है। उस विवेक शक्ति का आदर न करे तो बहुत नीचा हो सकता है। सबसे ऊंचा कहलाने वाला मनुष्य शरीर सबसे नीचा हो जाता है, सबसे नीचा, पशुओं से नीचा। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, मनुष्यों को पशुओं का जब पशु है ये तो पशु नाराज हो गए, हमारे मनुष्यों के पशु लोग क्यों पशु मात्र है, वे सबके सब उन्नति में जा रहे हैं। 84 लाख जोनी भोग करे पशु योनि से ऊपर ही तो चल रहा है। बलु भर बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विदाता। तो नरकों में जाना अच्छा है पर दुष्टों का संग अच्छा नहीं। तो दुष्टों संग से जो पतन होता है नरक में पतन नहीं होता है। में तो पतन है जिसमें दुख भोगना है, दुख भोग करके शुद्ध होना है, निर्मल होना है। और मनुष्य काम ऐसा करता है जो पाप करके मान मलिन हो जाता है, नीचा हो जाता है। तो पशुओं ने कहे हम तो उन्नति की तरफ जा रहे हैं, और पशु है ये मनुष्य जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उन मनुष्यों को पशु के समान कहना पशुओं की निंदा है, अपमान है। परंतु ये अगर सदुपयोग किया जाए तो बहुत ऊंचे उचित एक मार्मिक बात है। सबसे पहले मनुष्य को जचा गया और विवेक दिया गया, उस विवेक के द्वारा ये ऊंचा हुआ। उस विवेक को लेकर के एक खेल चलेगा। उपनिषद में आता है भगवान के लिए एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा, तो मनुष्यों को लेकर खेल गया। खिलौने के बजाय खिलौने, और मैं खेलने लगे, खेलते खेलते खिलौनों को बढ़िया मान लिया। जिस दिन से खिलौनों को बढ़िया माने उसी दिन से पतन हो गया। वे खेलने के खिलौने थे, उनको महत्व तो नहीं देना था, खेल करके छोड़ देना था, तो खेल करके छोड़ दिया, वे ऊंचे हुए पतन नहीं हुआ। और खेल में रुचि करके और खेल के वस्तुओं को ऊंची मान लिया तो पतन हो गया इनका। ऐसे श्री जी भी भगवान के स्वरूप से अलग हुई दो। भगवान ने अपने में से पैदा किया, वो मनुष्य मात्र जितने हैं, भगवान भगवान ने अपने में से प्रकट किया, अपने में से। ऐसे श्री जी ने पैदा किया, तो श्री जी भगवान के छोड़कर वो किसी खिलौने में कभी रची हुई नहीं। इस वास्ते श्री जी की भक्ति ही बढ़िया बनी। और वैष्णव ने यहां तक कह दिया है, ये रागात्मिका भक्ति केवल श्री जी की हो सकती है, रागानुगा जीवन रागात्मिका नहीं होती, श्री जी हो सकती है। वो नीचे की तरफ गई नहीं, वो जहां थे वहां के वहां ही रही। इस वास्ते उसको बड़ा ऊंचा दर्जा दिया। उनकी जो भक्ति है वो राग स्वरूप है, रागात्मिका है। तो भगवान की भक्ति करने से श्रेष्ठता है। मनुष्य के केवल शरीर की महिमा नहीं है, इसके सदुपयोग की महिमा है। भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, आप हम हर एक वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। सदुपयोग करते वृद्धि महिमा ही होगी, दुरुपयोग करते पता नहीं होगा। सदुपयोग दुरुपयोग करना अपने हाथ की बात है, वो दूसरों के हाथ की बात नहीं है। जो हमारे सामने वस्तु आवे उनका सदुपयोग करें तो ऊंचे बढ़ जाएंगे, और नहीं तो पतन हो जाएगा। रामायण में काकभूषणी ने बताई है, और गुरु जी ने प्रश्न किए, सात प्रश्न है। उस पहला प्रश्न है, सबसे उत्तम देह कौन सा है? सबसे उत्तम मनुष्य को बताया। मनुष्य को सबसे उत्तम बता करके उनमें एक बात विलक्षण कही कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये मनुष्य शरीर कैसा है, उसमें सबसे पहला नरक का नाम आया। उन्हें मनुष्य महिमा कहते हुए नाम नरक का, नरक स्वर्ग अपवर्ग, ये निशेनी है इनकी। और ज्ञान और वैराग और भक्ति है, इसे पैदा होती है। तो स्वर्ग नरक अपवर्ग ज्ञान और वैराग और भक्ति छह नाम लिए। चौथा एक है 84 लाख योनि, ऐसे पांच बताए। तो इनका, इनको देने वाली है मानव शरीर है, मानव शरीर से पैदा होते हैं। उससे सबसे पहले नरक बताया, नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुरेणी। तो नरकों में ले जाने वाली ये नर मानव शरीर है, और स्वर्ग में भगवान की भक्ति ले जाने वाली। तो तात्पर्य क्या हुआ, सदुपयोग किया जाए तो भगवान की भक्ति मिलती है, दुरुपयोग किया जाए तो नरक मिलते नरक। मानव शरीर से क्या चीज मिलती है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग ये मिलते हैं, और ज्ञान वैराग्य भक्ति तो स्वराष्ट लक्ष्मी होनी ये मिलती है। तो इससे महिमा मनुष्य शरीर के नहीं हुई, सदुपयोग की महिमा हुई। सज्जनों भाइयों बहनों ख्याल करो, आप किसी वस्तु का सदुपयोग करेंगे तो ऊंचे बढ़ जाएंगे, दुरुपयोग करेंगे तो ऊंचे गिर जाएंगे। और सदुपयोग करना दुरुपयोग करना ये अपराध की बात है। इसमें सब स्वतंत्र है, कोई भी प्रतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। सदुपयोग करने के लिए कोई पराधीन नहीं है, सदुपयोग करे दुरुपयोग करे ये अपनी मर्जी है। तो दुरुपयोग करने से नरक में जाता है, सदुपयोग सदुपयोग करने से मुक्ति होती है, कल्याण होता है। जब तक सदुपयोग सदुपयोग करे वो कोई बढ़ेगा, दुरुपयोग करना नीचे जाएगा। तो मात्र स्वरूप जितनी वस्तु मेरे आपको उसका सदुपयोग करना आप व्यर्थ की बात, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया जाए तो ऊंचे हो जाए, दुरुपयोग किया नरक में चला जाए। तो सदुपयोग में ही महिमा है। आप जो परिस्थिति मिले, दुखदायी हो सुखदायी हो, अनिष्टम मिष्टम मिश्रण त्रिविधं कर्मणा फलम, कर्मणा फल है तीन तरह का होता है, अनिष्टम इष्टम मिश्रण च, अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, मिश्रित होता है, कुछ अनिष्ट कुछ इष्ट। भगवद गीता साधक संजीव नीति का लिखी, उसमें इस श्लोक पर काफी लिखा है, कर्मों का विवेचन काफी किया है, और पुस्तक अलग भी बनती है। तो अनिष्टम इष्टम मिश्रण च, अनिष्ट फल भी होता है, अष्ट फल भी होता है, अनिष्ट फल भी होता है। तो अनिष्ट फल क्यों होता है? दुरुपयोग करने से। इष्ट फल क्यों होता है? सदुपयोग करने से। जो परिस्थिति मिले उस स्थिति का परिस्थिति का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग में त्याग मुख्य है, त्याग शब्द से त्याग की महिमा है। आपकी बहन बेटी है वो भी अगर सदुपयोग करती है तो घर वालों को बड़ी अच्छी लगती है, दुरुपयोग करते हैं तो डरते हैं घर वाले कि भाई आने वाले हैं घर पर, तो दो चीजों को छुपा अच्छी बात है, ता लगा देते हैं। वे देख लगी मांग लगी तो देना भी ठीक नहीं, देना तो बस चल जाएगी, नहीं रहे तो बेइज्जती हो जाए। और सदुपयोग करने वाली बहनों से बड़े राजी होते, कई विधवा हो जाती है, विधवा होने पर भी जो सदुपयोग करती है वो घर पर रहती है तो बड़े प्रसन्न रहते हैं भाई लोग। कहीं जा रहे हैं, कोई आवश्यक काम है वहां जा रहे हैं, जाते हुए देखा ऊंट पर आ रहे हैं आदमी, ये तो अपने मेहमान है, अपने घर पर जाएंगे तो भाई अपने मुसाफरी बंद कर दे, कि नहीं कोई चिंता नहीं, भाई है घर पर, भाई है। और कोई कहते हमारी भौजाई है घर पर, भौजाई है। वो महाराज विधवा होने पर भी दोनों घरों में आदर पाती, उसको देख कर उस रहने से सृष्टि है। और जो आदर करने वाली न हो तो कहते एक मारवाड़ी कहावत है, सौ बोलेंगे वो कोटी सुनी, सौ बोलाएं कोकती सुनी, सौ आदमी है पर कोकती सुनी, कोई अच्छा उपयोग करने वाला नहीं। एक बात आती है ऐसी, कांदा खाता कद घी खा दो गोला, सुरों चाली ठोकर देख तो पस दो ढोला, सुरू का राज्य था अच्छा तो कैसे, जब सूरवीर थे तो उनको खाने के लिए कांदा मिला, कांदा खादा कबजा घी खादो गोलो, सूर्य साली सागर भजन तो ढोलो रात चला गया। दुरुपयोग करने से तो दुरुपयोग की निंदा है। तो भाइयों बहनों, मनुष्य के अच्छी अच्छी स्थिति हो जाए ये सब चाहते हैं, पर ये नहीं विचार करते कि सदुपयोग किया जाए तो कितनी बढ़िया चीज है। नीचे से नीची परिस्थिति आवे, बड़ी दुखदायी परिस्थिति, उसका भी सदुपयोग किया जाए तो आपसे हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। दुरुपयोग करो तो बढ़िया से बढ़िया के दुरुपयोग करने से पत्र पत्र हो जाएगा। अब वो अपने हाथ में बात है, ये पहले पहले ये बात हुई, उसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग से पतन होगा, और सदुपयोग से महिमा हुई। निश्चित पक्की सच्ची बात है, एकदम सच्ची। अब जिसी को जो स्थिति प्राप्त है उसका सदुपयोग करो, आपकी अवश्य उन्नति होगी, ये नियम है। दुरुपयोग किया जाए तो पतन होगा, ये नियम है। अब वो सदुपयोग और दुरुपयोग करना अपने हाथ की बात है। और सदुपयोग होता है त्याग से, दुरुपयोग होता है राग से। पदार्थों में भोग बुद्धि सुख बुद्धि करी जाए और सुख लिया जाए तो उगदा फल बड़ा दुख होगा। संसार का सुख है वो भोगने के लायक नहीं है, भोगने के लिए नहीं है सुख, सुख लेने के लिए, औरों को सुख देने, उसको देने ही देने के लिए है। एक पुराने जमाने की बात याद आ गई, आज लोग समझते नहीं। कपड़ा ये बढ़िया होता उसको बनात कहते थे, वो उड़ाया करते थे, बढ़िया सुशाला है उड़ा दिया, उन्होंने दूसरे उड़ाए तीसरे उड़ा लिया, उड़ता कोई नहीं, काम में नहीं ले रही, उड़ाते उड़ाते फट जाता है। ऐसे सदुपयोग में त्याग करते करते सब चीजों में त्याग हो जाता है, भोगता कोई नहीं, जहां भोगना शुरू किया वो पत्र शुरू हुआ। भोगना छोड़ते नहीं तो पतन बाजार आपको नहीं छोड़ता। जहर के लड्डू हो तो लड्डू खाना तो आप छोड़ते नहीं, जहर आपको छोड़ता नहीं, ये बात होती है। जहर खाने मरना पड़ेगा, ये लड्डू आप नहीं छोड़ते, जहर आपको नहीं छोड़ता। अगर जहर से बचना हो तो लड्डू छोड़ दो, आएगा नहीं जहर भी आगे नहीं। ऐसे संसार के भोग है, ये बड़े सुंदर दीते लड्डू है, पर जहर भरा हुआ, जहर जहर भोगों के भोगने में जहर है। आप ध्यान देकर देखो, प्रत्यक्ष बात है, एकदम बड़े चौड़े। आपकी बहन हो, बेटी हो, चाहे महात्मा हो, संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो लोभी लोलुभ लारागी आदमी है, कोई आदर नहीं करता उसका, है इच्छा ही नहीं है, भोग लोग इच्छा ही नहीं है, सुख की इच्छा ही नहीं है, लेना ही नहीं सुख, आराम नहीं लेना है। साधु हो तो महिमा हो जाएगी, ब्राह्मण हो तो महिमा हो जाएगी, स्त्री हो तो महिमा हो जाएगी, पुरुष हो तो महिमा हो जाएगी, इतनी सी बात है, मामूली बात है, एकदम सुख हो वो के लिए सही है। यही तनु कर फल विषय है ना भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, सांसारिक भोग इस शरीर का फल नहीं है। स्वर्ग स्वल्प स्वर्ग है वो सुदाई है, वो भी स्वल्प अंत दुखदायी, क्षीणे पुण्य मृत लोगों में शांति। इस वास्ते भाइयों सज्जनों, अपने जीवन का सदुपयोग करो, लोगों की सेवा करो। दो काम है खास सदुपयोग करने की बात बता रहे, दो काम मनुष्य शरीर के मनुष्य दो काम, एक तो भगवान को याद करना, एक बड़े बूढ़े अपाहिज अरक्षित कमजोर उनकी सेवा करना, बस दो काम। ये उत्थान करने की बात है, सीधी सादी बात, भगवान को याद करो और बड़े बूढ़े हो गई, अपाहिज हो गई, अरक्षित हो गई, दरिद्र हो गई, दुखी हो गई, सेवा उनको सुख पहुंचाओ। कष्ट अपने भाव कष्ट कठिन दुख तो अपने दे दो, उनको सुख पहुंचाना, तो सदैव ही इस फायदा होगा, निश्चित फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। दो बात अगर मनुष्य में नहीं तो और क्या करोगे बताओ? भगवान को याद करोगे नहीं, और बिहार में दीन दुखियों की और महात्माओं की संतों की बड़े बूढ़ों की सेवा कर नहीं करोगे तो मनुष्य में क्या हुआ? सीधी सारी बात है, भगवान को याद करना। ये स्मरण मात्रे जन्म संसार बंधनात्मते स्वर्ण मात्रे यश स्मरण मात्र याद बने मात्र से हरे स्मृति सर्व विपद विभूषणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान को तो याद करो और संसार के सुखों का सुख का आराम का त्याग करो, सुख औरों को पहुंचाओ। सुख भोग के लिए मानव शरीर नहीं है, खेत में जाते हैं तो काम करने के लिए जाते हैं, वहां जाकर आराम करो तो खेत में क्यों जाओ, घर में ही रहो, खेत में जाओ तो काम करो भाई। तो दो चीज है खास, वो चीज दो याद कर लो, ये दुखियों की और बड़े बूढ़ों की, घर में जो बूढ़े हैं उनकी सेवा, उनको सुख पहुंचाना। ये बहरो माताएं घर में बूढ़े बड़े हैं उनकी सेवा करें, उनको आराम पहुंचाए, आपका दर्जा ऊंचा हो ही जाएगा। और भगवान को याद करो, आपका दर्जा ऊंचा हो ही जाएगा। ये मनुष्य नहीं कर सकता है, देवता लोग ऊंचे हैं, उनका शरीर अपने अपेक्षा बहुत दिव्य है, उत्तम शरीर है, हम लोगों के शरीर से उनको दुर्गंध आती, जैसे सूर मेले से भरा हुआ हो तो अपने पास आते अपने दुर्ग दिया शरीर से, ऐसे इन शरीरों से देवताओं को दुर्ग दिया जैसे। और सदुपयोग किया जाए तो महाराज में महात्मा हो जाते, संत हो जाते, भगवान के याद करने से मन पवित्र हो जाते हैं, देवलोक पे जाओ देवलोक आदर करते हैं, देवता के धन्य है भगवान के भक्त है, वे भी दास हो जाते हैं, सब लोग आदर करते हैं केवल भगवान के वजन से। यही तनु कर बस विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, कि स्वर्ग और स्वर्ग अंत दुखदाई, शुभ भोग के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए, सब तरह है सबको शुभ पहुंचे, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से बल से आप किसी तरह से दूसरों को सुख पहुंचाओ, आपका दर्जा ऊंचा हो ही जाएगा, निश्चित बात है। मनुष्यों के मन में आती है कि सदुपयोग क्या है दुरुपयोग क्या है, तो सीधी बात है, भगवान को याद करना और दूसरों की सेवा करना, बस शरीर का सुख तो सदुपयोग हो गया। अरे को सुख कैसे पहुंचे, शरीर का भले कैसे हो, पर है तो सारी सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित तो सारी सधर्म हित करना, ते प्राप्तवंती माँ में वह सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो, तो पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, दूसरों हित करने के समान धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, और पर पीड़ा सब नहीं है भाई, दूसरे को पीड़ा देना इसके समय अधमता नहीं है, नीच बुरा नहीं है, तो दुख नहीं देना है, उन्नति करना है, उन्नति करना कि मन में हो, और बालक को त्रास दी जाए तो बालक के ऊपर भी असर पड़ता है। देखो छोटा बच्चा है, 5-7 वर्षों का है, 7-8 वर्षों का है, उसको पढ़ाओ, पढ़ाते सब जोर से कहीं थप्पड़ मार दे तो रोएगा, शिकायत नहीं करेगा, और खेल में करते हुए छोड़ा को थोड़ी सी मारे तो बड़ी शिकायत करेगा, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनित जानते हैं। आप पढ़ाते हुए उसे उदिनता को मिटाने के लिए थप्पड़ लगा दे तो चुपचाप रोएंगे, शिकायत नहीं करेंगे। और ऐसे खेल में अगर मारो तो शिकायत करेगा। बंदर को देखा है, बंदर ताड़ना करो तो बड़ा चिढ़ता है, और वो कसूर मजार मारो तो चिढ़ता नहीं रहता। सीधी बात है, छोटे छोटे बालक भी उनका हित करो तो हित करो, मां भी सह लेगा, सब सह लेगा। आपके मन में हित ही सहचा हो, हित ही सीधा, ये आपका खास काम है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो सबका हित करने की इच्छा आपके मन में चाहिए, हित करने की। सर्वभूत हिते रता, हित में रत हो जाए, असंत हो जाए हित, अपना अहित समझता है, अहित होता नहीं। संसार की सेवा करने से अहित नहीं होता, खर्च हो जाता है, परिश्रम हो जाता है, पदार्थों का खर्च होता है, शरीर में परिश्रम होता है, परंतु आपका हित होगा, आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। और आराम भोगोगे और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख दोगे, आपका दर्जा ऊंचा नहीं होगा। स्वार्थ के कारण से आदमी समझता नहीं है, उनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने के कारण से वो दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करेगा, स्वास्थ्य का दुरुपयोग करेगा, विद्या का दुरुपयोग। विद्या विवादाय धनम बदाय शक्ति परेशान परिपीडिताय, विद्या विवादाय। विद्या अगर पढ़ गए दूसरों तिरस्कार करेंगे, विद्या विवादाय धनम बदाय धन कमंड करने के लिए। बुद्धि परेशान परिपीडिताय, शक्ति आप में मिलेगी दूसरों को दुख पहुंचने के। और सज्जनों के पास में हो तो विद्या विवादाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, उन्हों के पास विद्या होगी ज्ञान आय, सबको ज्ञान प्राप्त होगा। ये धन हो तो दानाय, और शक्ति हो तो रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, और नित्य विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। तो धन आपके पास में हो तो ठीक, निर्धनता हो तो ठीक, आपकी परिस्थिति कैसी हो। परिस्थिति बनाने की परिस्थिति लोलुपता सबको है, मगर सदुपयोग की लालसा नहीं है। ध्यान दें सब भाई बहन, बहनों को भी ध्यान देना चाहिए, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। परिस्थिति आपकी कैसी हो, आपके हित करने की इच्छा हो सबकी, तो परिस्थिति कैसी हो आपके द्वारा पता होगा। आपकी सबका कल्याण करने की शक्ति नहीं है, परंतु हृदय में परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। परहित बस जिनके मन माही, मन में भी मेरा हित निवास होता है, तो संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। अगर दूसरों को प्रयात तो उसके स्वाद को खा भी नहीं है। सज्जनो सदुपयोग दो बात से, अपने से छोटे और अपने से बड़े दो होते हैं, सब जो होते हैं। तो बड़ों की भी सेवा करनी, बूढ़ों की भी सेवा करनी, और छोटे है आरक्षित है अभाव है अभावग्रस्त है उनकी सेवा करनी। सेवा से बड़ा भारी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। देखो आप लोग हम लोग जितने गए, हम समझते हैं कि अच्छे महात्मा संतों की सेवा करें, संत महात्मा मिल जाए, ऊंचे दर्जे के महात्मा मिल जाए तो उनका सत्संग करें, अपने लाभ उठावे। हम ये बात करते हैं, और हम संतों में भी हमारा ये विचार है ऊंचे महात्माओं की सेवा करें तो हमारे साथ माथा पक्षी कौन करेगा। हम ही ऊंचे महात्माओं की तरफ जावे तो हमारे साथ माथा पक्षी कौन करेगा, क्यों करेगा। ऐसे महात्मा जो सोचे तो हमारी क्या दशा होगी। देखो वस्तु भले कोयला और पत्थर और काठ हो, सस्ता है सस्ता, और महंगा बिके तो धनी हो जाते हैं, और महंगी चीज आवे और सस्ती जाए तो धनी हो जाते, दिवाली हो जाते। तो अच्छे संत महात्माओं का आदर करे, सभी आदर करे, तो फिर निकमे आदमी में कौन निकल करेगा। होते आदमी की सेवा करना बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे की बात है। नीचे दर्जे के उनकी सेवा करो, उनको ऊंचा उठाओ, ये बहुत ऊंचा दर्जे की बात है। संत महात्माओं की सेवा करो, उनका संग करो, अच्छी बात है, परंतु जो मिल जाए उसका हित कैसे हो, उसका हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन में ही, मन में दूसरा का हित निवास करता है, पर हित बस जिनके मन में ही। तेने कहा जग दुर्लभ सुनाई, संसार में दुर्लभ चीज नहीं है, सर्वभूत हित रहता ते प्राप्त मां में हो, भगवान की प्राप्ति लमन दे ब्रह्म निर्माण आत्माना सर्वभूत हित रहता। प्राणी मात्र का हित करने वाले निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, सगुण को प्राप्त होते हैं। सगुण की प्राप्ति हो तो फिर सबका हित करो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो सबका हित करो। पर हित बस जिनके मन में आई, आप जगह जगह हो, बहनों माताओं से भाइयों से कहना है, किसी जगह हो, मेरे द्वारा सबका हित हो जाए, मेरे द्वारा सेवा हो जाए, सबको सुख कैसे पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु दुःखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी आनंद, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो। केवल आप भाव करो, आप करने से कुछ भी सामर्थ्य नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, शरीर में बल भी नहीं, निरोग शरीर भी नहीं, परंतु पर हित बस जिनके मन में, मन में दूसरे का हित निवास करता है, सच्चे हृदय से हित निवास करता है, आप ऊंचे हो गए, बहुत ऊंचे हो गए। तो सज्जनो, ये हित करना है ना, ये सदुपयोग है, और भगवान को याद करना ये सदुपयोग है। भगवान को याद करना एक नंबर, हित करना दो नंबर। भगवान को याद करते उनके द्वारा दुनिया मात्र का हित होता है। यथा तरोर मूल निशेष ने न, जैसे वृक्ष का मूल है उसमें जल डालने से तृप्यंत, बड़े तना टहनिया छोटी टहनिया पत्ते और फूल और फल सबके सब तरांतर हो जाते हैं। तथा तरोर मूल निशेष नहीं थे तृप्यंत तस्कंद भुजो प्रशाखा, प्राणों को आहरा चलते प्राणों में, इन प्राणों को आहार दिया जाए जल अन्न, सब सही जीव होता है, सब सही जीव होता है। ऐसे आपका सदुपयोग होने से दुनिया मात्र का हित स्वतः स्वाभाविक होता है। जिनका हित नहीं होंगे भी खुश होंगे, सुनकर के खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, देखकर के प्रसन्न होंगे, और अहित आपके द्वारा होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। बड़े बड़े माता पिता भी अच्छे हैं, पर उनके हित आपका नहीं है तो माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते, और हित करने वाला कैसा ही प्राणी वो अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, क्यों कि आपका हित करता है। तो त्याग है ये सबसे बढ़िया चीज है। त्यागो गुणो गुण सता देती गौतम भरद्री हरि ने बताया कि त्याग है सैकड़ों गुणों से अधिक है, सैकड़ों गुण आप में अच्छे से विद्या है, पर त्याग नहीं है। और एक है त्याग है प्रणाली कुछ नहीं समझता नहीं, पर त्याग है। त्यागो गुणो गुण सता अधिक हो मतों में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। और त्याग होकर विद्या विभूष यदि, त्याग है और विद्वान है लिखा है। त्यागो गुणो गुण सता दधि को मत में, विद्या विभूष यदि, अरे विद्या है तो विद्या किम ब्रवी, क्या कह रहा है, फिर तू कह रहे क्या है। और फिर त्याग के बाद त्यागो गुणो गुण सदा धतिको मतो मे विद्या विभूषये शौर्य नाम तत्त तत्र नमो तस्मै। और शूरवीरता है, कायरता नहीं है, सब शूरवीरता है। नमो तस्मै तत्सत्रयम् विद्या भी है, त्याग भी है और शूरवीरता भी है। तत्सत्रयम् न समझो उसने घमंड नहीं है, मद नहीं है, अभिमान नहीं है। अब क्या कहे, सैकड़ों गुणों से त्याग और उनसे विद्या में क्या कहना है। और तत्सत्रयम् न समझो उसने, अब मद नहीं है, घमंड नहीं है मन में कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़े बड़ा श्रेष्ठ हूँ, बड़े बड़ा अच्छा हूँ। तत्सत्रयम् न समझो उसने कहते विचित्र वेतत्, क्यों त्याग को सबसे ऊंचा बता दिया और विद्या भी उसे क्या कहना है। और विद्या है और फिर मदोस्ती विद्या भी उसे क्यों मेरी तत्सत्रयम् और तीनों बातें हर फिर घमंड नहीं है विचित्र मित्र, ये बात विचित्र है। तो सज्जनों क्या हुआ कि त्याग हुआ, सबकी सेवा हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये श्लोक याद रखो। सब सुखी रहे, सब सार्थ रहे, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, बड़ों का भी हित हो, छोटा का भी हित हो, सबका हित हो, समान का भी हित हो, हिते रता, हित में रति हो जाए, हित में प्रीति हो जाए, जैसे लोभी के हो जाए। गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना करके अंत में एक दो आ गए थे, रामायण पूरी कह करके एक दुआ कहते हैं क्या अंतिम दुआ क्या है कि सबका हित हो। तो उसमें कहते हैं कि दुआ कैसे भी अंतिम हाँ कामे नारी प्यारी से ये अंतिम दुआ, अंतिम दुआ रामायण का अंतिम दुआ। कामे नारी प्यारी जिमे लोपिये प्रिय जिमे दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, अंतिम दुआ है रामायण का। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, लोपी को जो दाम प्यार लगते है, ये दो दृष्टांत है, दो दृष्टांत। कामे नारी प्यारी जिमे लोपिये प्रिय जीवी नाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में, ये रघुनाथ जी और नाम ही प्यार लगे। जैसे कामी को स्त्री लगे, ऐसे कामे नारी प्यारी जी लोभी प्रिय जी नाम तिमी रघुनाथ भगवान राम जी प्यारे लगे। रघुनाथ जी महाराज का स्वरूप और परम भगवान का नाम, ये दो कामे को स्त्री प्यारी लगे, ऐसा भगवान का रूप प्यारा लगे, मीठा लगे। परंतु कैसा लगे, कामे नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम तिमे रघुनाथ, परंतु निरंतर निरंतर एक निरंतर लगेगा। निरंतर पद लगने का तात्पर्य कामे को स्त्री प्यारी लगे, निरंतर प्यारी नहीं लगती, उसे संग संग करने के बाद में अच्छी नहीं लगती। लोभी को दाम प्यारे लगे, परंतु चोर आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, लूटने वाला हो जाए अच्छा नहीं लगता, इंक्वायरी हो जाए तो सोचे धन नहीं होता तो अच्छा नहीं होता था। वो नहीं हो कामे नार प्यारे जी में लोभी प्रिय जी में दाम तिमे रघुनाथ, निरंतर निरंतर बन गया निरंतर, ऐसा निरंतर में लो रघुनाथ जी प्यार लगे, भगवान का दाम प्यारा लगे, रघुनाथ जी प्यार लगे, रूप प्यार लगे। सुंदरता देखता है कामी है वो सुंदरता देखता है। आपको पूछा जाए बरोबर नई गड्डी से 5 रुपया का नोट एक दिया जाए, एक 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, वो टुकड़ा हो गया, मैला मैला हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अरे वो 5 रुपये का पेड़ दया अभी गड्डी में से निकालने अभी, तो 5 रुपये का लोगों को फटा हुआ नोट अच्छा है, लोग फटा हुआ है, 10 रुपये का 10 रुपये का, वो जैसा प्यारा लगता है वैसा बढ़िया नोट 5 रुपए का प्यार लेता, ऐसे सुंदर स्त्री रूप अच्छा लगता है। परंतु रघुनाथ जी महाराज का अनंत स्वरूप है, वो हमारे को कैसा ही हो निरंतर प्यार लगे, निरंतर कभी अंतर आता ही नहीं। इन दोनों में अंतर आता है इस बात निरंतर दिखा है। तुम्हें रघुनाथ निरंतर प्रिय लगा, रघुनाथ जी प्यारे लगे और नाम भी प्यारे लगे। नाम में क्या, नाम में संख्या है, नोट में संख्या कितनी है, अधिक संख्या वाला अच्छा लगे, उसमें रूप उसका संग अच्छा लगे। तो रघुनाथ जी प्यार है, रघुनाथ का नाम और राम नाम, नाम लेते जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते जाए, नाम लेते चले जाए, रघुनाथ जी महाराज को याद करते चले जाए, ये निरंतर होगा। कामे नार बिहारी जी भी निरंतर नहीं होता, दो भी प्रिय जी भी नाम निरंतर नहीं होता, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। रघुनाथ जी महाराज प्यारे लगे निरंतर, अंतर पड़े में रात दिन सुबह शाम, सुबह में अंधेरे में प्रकाश में सब समय में भगवान का नाम तो लेने में प्यारा लगे, अधिक से अधिक नाम लिया जैसे मिलो बदल जा लो लो भी प्रिय जी भी नाम, अधिक नाम लिया जाए नाम में तो लगे लो रूप में भगवान लगे आकर्ष आकर्षण फेता भगवान का रूप प्यारा लगे। तद जपस तदर्थ भावन, भगवान का रूप प्यारा लगे उसका नाम दिया जाए, नाम देते ही चले जाए। अरे इतने करो क्या करोगे, एक एक हीरा जार लाख लाख हीरा को, एक एक श्वास जार लाख लाख हीरा को, एक हीरा भी लाख रुपयों का है तो एक ही लाख रुपयों का है, और कह दिया जाए तुम वजह से डर लो इतना पोट ली इतनी गंध बन जाए, उठनी मुश्किल हो गया उठानी मुश्किल, इतनी बातें बन देगा। अरे एक भी काम के लिए एक भी है तो ऐसे एक नाम भी बड़ा कल्याण करने वाला, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम लेना वाला। दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है, दे हलावा हो रहा घुस रही मन माए, देख हलावा हो रहा चलो भी मर रहे हैं दादू जी महाराज मर रहे हैं, कि दे हलावा हो रहा घुस रही मन माए, मन में रहेगी नाम नहीं लिया, नाम जैसा नाम था वैसा नहीं लिया, भगवान का नाम जैसा कीमती है ऐसा लिया नहीं, ऐसा लिया नहीं, और किया क्या उम्र में नाम ही लिया, उम्र में किया क्या। पर कहते दादू जैसा नाम था तैसा ली नाम है, दे अलावा हो यार होश रही मन माए, तो नाम लेते हुए तृप्त हो गई नहीं, और भगवान के स्वरूप को देखते हुए तृप्त हो गई नहीं, हर सब रूप प्यार देख रहे निरंतर निरंतर, जो जो भगवान के रूप रहेगा त्यों वर्ण, जो जो नाम है त्यों वर्ण, नाम में रूप में मस्त हो जाए निहाल हो जाए सज्जनों, अपना जीवन धन्य गया। ये सदुपयोग है अपने शरीर का, अपने श्वासों का, अपने प्राणों का सदुपयोग, पढ़े नारे पे आए प्राम निहारे पे जो भी जीव नाम तिमेरे को नाथ निरंतर प्रिय लागे कोई राम, ऐसे राम जी मेरे को प्यारे लगे मीठे लगे। अरे मीठा मीठा अरे नाम तेरा हरि विठला विठल विठल विठल विठल विठल, पंडरपुर के नजीक मंगल बेड़िया गांव, मंगल बेड़िया उसमें महार था एक, वो काम करते थे मकान चलते थे मकान, तो मकान चुनते थे चुनते थे मकान गिर गया तो उसमें वो दब गए, तो उनका मलबा दूर करने में महीना डेढ़ महीना लग गया, इतने से दब गए, इतने में उनका शरीर था ऐसा जो पहचान नहीं आवे। नामदेव जी महाराज ने कहा कि पहचान नहीं करनी हो तो उसकी हड्डी को देखो, कौन बिठले बिठले बिठले बिठले बिठले बिठले बिठले, मरने के बाद अच्छी हड्डी भी निकले हड्डी में बिठले बिठले बिठले बिठले बिठले, गाय भैंस इसी मर जाए तो खेचने के लिए चमार थे नहीं महार चमार के थे, खेलते थे भगवान साथ में, भगवान साथ में रहते भगवान, बल लगा जाएगी तो भगवान साथ में रहेंगे। मरे हुए पशुओं को घसाने के लिए भगवान साथ देते, दिशा क्या थी, विठल विठल विठल विठल विठल विठल, मरने के बाद में हड्डिया में से हो रहा है, कर्म भाई के थेबड़िया में, ये थेबड़ी हमारी है, स्त्रियां थी दर्पणी हमारी है, बुक हमारी है, कहती दुनिया करो हमारी थेबड़ी पैसा नहीं आए, खाने लगाओ बैठल बैठल बैठल बैठल नाम आ रहा है, इतने नाम में निशा मरा, उनके स्पर्श करी चीज में पिटे बिटरा, उनके हड्डियों में भी पिटला अर्जुन सोते हुए थे और जब पास में जाकर सुनने लगे तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण नाम आ रहा है, हाँ सोते हुए नींद में सासों के साथ में भगवान का नाम आ रहे हैं, तो नाम में रह जाते हैं ना, तल्लीन हो जाते हैं महाराज सभी, और वो कितने हो जाते हैं जैसे मीरा भाई, नाम का चिंतन भजन करते करते मीरा भाई ऐसा हो गया, डेढ़ दो मन का थैला शरीर वो सब का सब भगवान के श्री विग्रह में समा गया। किसी ने ये नहीं बताया कि मीरा भाई का अंतिम क्रिया हुई या मीरा भाई चला दी गई, शरीर नहीं मिला, शरीर नहीं मिला, भगवान मिल गया, चूंदड़ी मेरे मुख में, ये चूंदड़ी मेरा भाई, तो भगवान का चिंतन करते करते करते उनका शरीर जन्मे हो गया, कितनी दिशो बात है, इतने तल्लीन हो गए शरीर ही चिंतमय जन्मे, जड़ चीज कोई है नहीं, जड़ चीज हमारे मन में जड़ता है, इस वजह से जड़ चीजें प्रतीत होती है, है तो चिन्ह में परमात्मा वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है, तो चिन्ह में संसार चैतन्यमय घर है, मिट्टी का ढीला भी चिन्ह में है, परमात्मा का स्वरूप है, सद सत्ता सदा सत्ता सत असतनाशी विनाशी सब भगवान है, सब परमात्मा वासुदेव सर्वम, तो भगवान का भजन करते करते उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि भगवान का स्वरूप हो जाता है, शरीर भगवान का स्वरूप हो जाएगा, हड्डियों में चिंतन होता बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल भगवान का नाम दे रहे बिठल बिठल बिठल बिठल बैठ रहते हैं ईंट को उसके ऊपर स्थिर खड़े रहते हैं, वो बिठल भगवान बिठल बिठल बिठल चिंतन करते करते चिंतन वो ही हो गए, चिंतन स्वरूप हो गए, मरने पर मुर्दा की हड्डिया में भी बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल बिठल ऐसे भगवान तल्लीन हो जाए। सजनो सन तो ये है स्वरूप, ये शरीर का स्वरूप हो, वस्तुओं का स्वरूप हो, पदार्थों का स्वरूप हो, सबका हित हो, सबको हित हो, सर्वभूत हित रहता हित करने में प्रीति है, सबका सुख कैसे हो, सर्वे भवन तो सुविधा हृदय में ये भाव हो, सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे संत गया हो या सब निरोग हो जाए, सर्व के आनंद में ज्ञान हो जाए, वहां किसी को कभी कष्ट न हो। सजनो अपने शरीर सफल हो गया, शरीर मन शरीर सफल हो जाएगा, दो बार दो ही बार भगवान को याद करो और सबकी सेवा करो, बड़ी बूढ़ी माताओं का सेवा करो, उनकी सेवा करो, अपना शरीर सफल हो जाएगा, नहीं तो क्या काम का बताओ, मर जाएगा मार देंगे लोग, फायदा कुछ नहीं होता, ये जीवित रहे तब तक सब सेवा करके लाभ ले लो, शरीर का लाभ कैसे होगा कि शरीर के द्वारा सेवा हो, दूसरों का हित होगा, सर्वभूत हिते रहता आपके संपूर्ण के हित में रहती हो जाए प्रीति, सबके हित में शरीर लाभ का सब संत हो गया, और भगवान का नाम चिंतन भगवान का सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित, जीवन सफल हो जाएगा सज्जनो, जीवन सफल हो जाएगा, और स्वार्थ स्वार्थ में तो कुत्ता है कौवा है गधा है सुअर है, ये नीचे प्राणी भी स्वार्थ में थे, अपना स्वार्थ के, तो स्वार्थ में तो लेजर लग जाना मनुष्य बड़ा नहीं है। मनुष्य बड़ा दो में, एक त्याग में एक भगवान के अनुराग में। संसार और भगवान दो चीज सामने, संसार का तो त्याग और भगवान का अनुराग। भगवान ने प्रेम से आकर्षण और संसार का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग करके भगवान का अनुराग करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, मौज हो जाएगी। घर में ही बैठे हुए सबकी सेवा करो। एक माई थी, माई अब शरीर नहीं है उसका, भगवान की भजन करती थी, घर में रहती, घर में रहती, राम राम राम राम राम राम भजन होता था एकदम, हरम भजन था। तो उसे देवर का लड़का, उस देवर के लड़के के अगुण की पीड़ा हो गई, पीड़ा हो गई। तो उनसे कह रहे, माँ साहब बड़ी माँ होती है, माँ साहब पीड़ा, मेरी पीड़ा बहुत है। घबरा गया देवर का लड़का, काके जी हमारा पीड़ा बहुत है, हमारा ऐसी दया आई उसको, ये पीड़ा कैसे दूर हुए। उस अग्नि की पीड़ा होगी, उस माई की पीड़ा होगी अग्नि, उसी पीड़ा जो देवर का लड़का, तो देख करके पीड़ा हो गई और उसको नाम दिया ऊपर अग्नि से ठीक हुई। तो दूसरे के दुख से दुखी होने पर दूसरे का दुख उसको आ जाता है, वो दुख लेने में आनंद होता है, तब सदुपयोग के सज्जनों के शरीर का, दूसरे की पीड़ा अपने हो जाए, अपने भोग दे। सर्वे भवन तो सुन रहे रंतिदेव ने कहा, रंतिदेव ने कि सबके जितना दुख होता हो सबका सुख दुख मेरे पास दो। हे भगवान, भगवान से कहा कि एक भगवान है, एक हम, एक आप भगवान के, सबका दुख जितना सब हमारे दे दो, दुख में आनंद रहेगा, आनंद सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, मैं ये दुखी हो जाऊं। ये शरीर की सदुपयोगता है, ये शरीर सदुपयोग गृहस्थ में रहते होते सबके सुखी हो जाए, सबके आराम हो जाए, सब आनंद हो जाए, किसी को दुख न हो, संताप न हो, पीड़ा न हो किसी को। तो सामने कोई आया बीमारी, बीमारी से घबराहट हो जाती है। साधुओं ने देखा है संतों को, गुस्से में आ जाए कोई, तेज हो जाए गुस्सा करे तो घबरा जाती, घबरा जाती, गुस्सा देख कर घबरा जाते, गुस्सा तो आ गया, गुस्सा आ गया। संतों को मैंने देखा है, दूसरे गुस्सा देख कर रोगी हो जाए, राम राम राम राम गुस्सा कैसे आ गया, गुस्सा गया दूसरा, दूसरे गुस्सा आ गया, दुखी हो गया संत। बोलो क्या संबंध, क्या दूसरे गुस्सा क्यों आ गया, सह नहीं सकते दूसरे गुस्सा नहीं सह सकते। ये संतों को मैंने दर्शन किए, दूसरे सुखी रहे सदा सुखी रहे, दुखी कोई रहे, सर्वे भवंतु निरामया, निरोग हो जा, किसी को रोग दे। सज्जनो मनुष्य जरूर सफल हो जाएगा, ठीक सी आपकी परिस्थिति कैसी हो, धन कितना ही हो, आपके पास सामग्री कितनी कम हो ज्यादा हो कोई जरूरत नहीं। ये सामग्री की ज्यादा इच्छा करना है ना, ये ऊंची बात नहीं है, अपने जो ठाकुर ने दिया है जैसा दिया है उसके अनुसार सेवा करो। दरिद्र जितना दान कर सकता है धनी नहीं कर सकता उतना। जिसके पास रुपया नहीं है गायों की सेवा के लिए काम करा, पांच रुपया पास में, तो पांच रुपया में एक रुपया दे देगा, और सौ रुपये वाला 20 रुपया नहीं दे सकता, 100 रुपये वाला 20 रुपया नहीं दे सकता साथ में, पांच रुपया 1 रुपया दे देगा, या 100 रुपये 20 रुपये दे, अरे 1000 हो तो 1,00,000 हो जाओ। जो धन ज्यादा होगा उतना ही दान मूल कम होगा। लोगों को वहम होता है 10,000 दे, 10,000 दे, 5 रुपये में 1 रुपया देने पर भी पीछे तंगी रहती है खर्च की, और 10,000 रुपये में से अगर 1,000 दे दिया जाए, 20,000 में से 1,000 दे दिया जाए, तो 1,000 देने पर भी 19,000 है, कमी नहीं आई किस तरह से। तो 5 रुपया में से 1 रुपया देना, जितना धन दान होता है इतना 20,000 बने से 1,000 देना उतना शुभ नहीं है, उतना है कीमती नहीं है। 5 में से 1 देने से नीचे तंगी रहती है खर्चे की, या उसे 1,000 रुपया देने में तंगी नहीं रहती, 20,000 1,000 दे दिया, 19,000 है तंगी नहीं रहती। तो 5,000 में से 1 रुपया दे, 5 में से 1 रुपया दे दे रहे, जितना पुण्य है इतना 5, 10, 15, 20 रुपया रख करके ज्यादा रुपया दान दे दे। ये गरीबों ने काम किया ऐसा, धनी धंधे नहीं कर सकते। गरीब अपने पास कम रहते हैं, दान में ज्यादा कर देते हैं। धनी है, धनी से धनी है, अपने पास कम रहे दान ज्यादा दे दे, होगा नहीं, होगा ही नहीं। वे सज्जन हुए, इस वास्ते आप कभी ये मत समझो कि हमारे पास धन हो तो हम दान करेंगे बहुत पाएंगे। बहुत धन होने के धन नहीं दान नहीं होगा, आपके है इससे करो, जितना है उतना ही। धर्मार्थम यस्य वित्ते भरंत से निहिता, शास्त्र ने कहा है धर्म के जिसके धन की इच्छा है धर्म करेंगे, धन के साथ धर्मार्थम यस्य वित्ते भरंत से निहिता प्रसाद धारे पक्ष से प्रश्न बनो। अरे मैला लग गया, कूला लग गया तो इसका धोना धोकर साफ कर लो, जितना पानी मिले उतने से। ज्यादा धन होने से दान पुण्य होना कम हो जाएगा, जितना है उनसे करो। साधु भी ठेठ चला जाता है उसके चौके के पास में भिक्षा लेने वाला, और धनी आदमियों के लक्ष्य कहा बाबा जी कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकता भिक्षा के वाले नहीं जा सकता। सुनिए तो उनको बेचारे को दान देने का मौका नहीं मिलता, वाह वाह मौका मिलता है, वाह वाह 1,000, 2,000, 10,000 रुपया दे दिया, वाह वाह हो गया, उतना कीमती नहीं होता कीमती। इस बात से सच्चे हृदय से आपका भाव चाहिए सेवा का, सेवा का भाव। आप धन कमते हो, बल कमते हो, विद्या कमती हो, कोई है नहीं है। आपके पास बहुत संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में ही आप उपकार करने की, हित करने की, दूसरा कल्याण करने की ये भावना रखो। उस भावना से जो उद्धार होगा धन होने से ही होगा, अधिक धन होने से, अधिक योग्यता होने से, अधिक विद्या होने से नहीं होगा। अपने है जिसे ही दान करो, है जिसे दान शुरू कर दो, शुरू कर दो तो बड़ा भाई काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण क्या कर समय राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 30 मार्च 1999 को रात्रि लगभग 7:30 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ।